RMFFM TVH Plus Extra. 1, 2, 3, 4. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś nastrojowo i refleksyjnie, a to za sprawą utworów Devendry Banharta. Otóż Devendra Obi Banhart, który urodził się 30 maja 1981 roku w Houston w stanie Teksas, będzie bohaterem dzisiejszej audycji. Tak jak wspomniałem, okrągłe 40 urodziny przypadają 30 maja, ale nic się nie dzieje, dlatego że nagrań Devendry jest tak wiele, że w jednej audycji nie damy rady ogarnąć wszystkiego, także mniej więcej za 2 tygodnie wrócimy do jego muzyki. Przywitałem się utworem Willis My Friend z albumu Rejoicing the Hands z roku 2004. To płyta uważana za jedną z najlepszych w jego dorobku. Właściwie teraz już rzadziej nagrywa w ten sposób, bo jak Państwo się zorientowali i jeszcze się zorientują w najbliższych minutach, te początki Devendry Banharta były zdecydowanie akustyczne, czyli gitara i śpiew. Folk, ale nie taki do końca czysty, to może złe określenie, ale klasyczny. Dlatego, że sporo różnych dziwnych dźwięków zaczęło się pojawiać w piosenkach Devendry na przestrzeni lat. No ale zostawmy to. Na początku było dosyć tradycyjnie i zaraz będziemy mogli się o tym przekonać na własne uszy. Wracamy na płytę Rejoicing the Hands. Kolejny fragment nosi tytuł A Sight to Behold. Thank you. sight to behold when you got some old words to mold and you can make them your own. Still, love, it would be much better. Love, it would be much better. It's like golden corn, and I love its golden glow. It's the little head inside your little hole, and out spring some sparkling thoughts. Still, love, it would be much better. Love, it would be much better. Coming back. Cook me in your breakfast and put me on your plate, 'cause you know I taste great. Yeah, you know I taste great. At the Harpeth's greaseball heaven, with candy pants and archie too. Put me in your dry dream, or put me in your way. Light me with your candle and watch the flames grow high. No, it doesn't have to try. It doesn't have to try. Well, I won't stop all of my pretending that you'll come home. You'll be coming home someday soon. Put me in your blue skies, so put me in your gray. There's gotta be some way. There's gotta be some way. Put me in your tongue tie. Make it hard to say that you ain't gonna say. That you ain't gonna say. Wrap me in your marrow. Stuff me in your bones. A single mending moan. A song to bring you home. A Ribbon i At The Hop, oba nagrania z albumu Niño Rojo, wydanego w roku 2004, podobnie zresztą jak poprzednia płyta, czyli Rejoicing The Hand. Zresztą oba albumy były nagrywane mniej więcej w tym samym czasie, to też nie różnią się między sobą jakoś szczególnie. Współproducentem obu płyt był Michael Gira, czyli zupełnie inne klimaty muzyczne, ale Michael Gira wspierał od samego niemalże początku Devendre. Warto o tym pamiętać. Czasem nawet przygrywał na harmonijce w niektórych nagraniach. Teraz już przejdziemy do kolejnego albumu. Tym razem płyta Cripple Crow i to jest rok 2005. Trochę inna w klimacie, może nie tyle klimacie, ile bardziej w aranżacjach, ale zaraz Państwo będą mogli się sami przekonać, o co chodzi. When I'm in the woods, I know what to call you now. When I'm in the woods, I know what to call you now. Hey, mama, woo. Hey, mama, woo. Well, maybe the mountains know what to call you now. Maybe the mountains know what to call you now. Hey, mama, whoa. Hey, mama, whoa. Lang, lang, lang, lang. Well, when I'm in a womb, I know what to call you now. And when a belly blooms, I know what to call you now. Hey, mama, whoa. Hey, mama. Light in Saint Marie, I know what to call you now. Swimming in the sea, I know what to call you now. And when you swim with me, I know what to call you now. And when you're under me, I know what to call you now. Hey, mama, whoa. Hey, mama, whoa. Hey, mama, whoa. Hey, mama. Hey, mama. the mountain. Yeah, we'll run. We'll run right around them. We've got no guns. No, we don't have any weapons. Just a corn meal and the children. The dust cries. Dark clouds, but not run, but not run. While we pay for mistakes with no meaning, all your gifts and all your peace is deceiving, and still our pain dissolves with belief. That peace comes, that peace comes, that peace comes, that peace comes. Oh. That our bones lay buried below us, just like stones pressed into the earth. Well, we ain't known by no one before us, and we begin with this one little bird that grows on, that grows. Crippled crow, say something for our grieving. Where do we go once we start leaving? Well, close that wound. All else keep on bleeding, and change your tune. It's got no meaning. Thank you. Somebody say that the war ended today, but everybody knows it's going still. Our motherlands and mother seas is where we believe. It's simple, we don't care. Wysłuchaliśmy trzy fragmenty z albumu Cripple Crow Devendry. Hey Mama Wolf, utwór tytułowy Cripple Crow, to protest song o zdecydowanie antywojennej wymowie, i wreszcie Heard Somebody Say. Płyta Cripple Crow ukazała się w roku 2005 i tu już mamy trochę inne brzmienie, dlatego że pojawiło się więcej instrumentów, i fortepian, i gitara elektryczna, perkusja i perkusjonalia, czyli różnego rodzaju instrumenty perkusyjne, no i też nakładane wokale. W dużej mierze to za sprawą Noah Georgesona, Andy Kebika, którzy tym razem pomagali Devendrze w produkcji albumu. Teraz już przeniesiemy się do roku 2007, kiedy to ukazała się płyta zatytułowana Smokey Rolls Down the Thunder Canyon. I bardzo proszę zwrócić uwagę, zwłaszcza na drugi z utworów, które za chwilę się pojawią. Pierwszy I Remember, drugi rozbudowany Seahorse. Now remember. chance for me to hide before you came home at night. I remember you turning out the lights. All I ever saw was the red in your eyes. No big surprise. Happened nearly every night. Your own flesh and blood. I did wonder why. Positions to the wind, and I'm done with ever wanting anything. But I can die satisfied. No desires do I hide. Not today, not today, nor for the next 1,000 lives. Thank you. wanna be a little sea. Seahorse, Banhart, mistyczny, a wcześniej I Remember, oba utwory z albumu zatytułowanego Smokey Rolls Down the Thunder Canyon. Ta płyta została dostrzeżona w Stanach Zjednoczonych, co prawda nie pojawiła się w zestawieniach jakoś wysoko, ale została dostrzeżona. O dziwo wcześniej Devendra bywał bardziej popularny w Wielkiej Brytanii, Europie niż w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze tak w ramach formalności dodam, że ta płyta była dedykowana między innymi Elliotowi Smithowi. Teraz przechodzimy do kolejnego albumu What Will Be, rok 2009, i tu będziemy mieli aż 4, ale za to dosyć krótkie fragmenty. Tu bym z kolei zwrócił Państwa uwagę zwłaszcza na ten pierwszy zatytułowany Brindo. Cudeńko. Tan claro, brindo a este amor un amor tan de repente, brindo a este amor un amor tan diferente, como la oncita en el mar, un elemento nuevo para jugar. Este amor que me llena de esperanza, oh, y brindo a esa luz allá en la distancia, oh, reina colibrí, despierta la diosa, oh, que canta a ti y a mí su canción preciosa, oh, oh. Brindo a todo lo que quiero dar, a todo que está a punto de empezar. Se demora, solo el hospital está abierto esta hora. No pienso en ti. Solo te siento pasando por mí como un dulce viento. No pienso en ti, solo te siento pasando por mí como un dulce viento. Blossoming bacchanal, babe, and let regret end at the start of the day. And don't take no secrets back to your grave. Let everyone know, let everyone know. Angelica, Angelica, Angelica, Angelica. If wildness covers the colors you sense, then how could you think that God has no friends? If life's for the living and death for the dead, and love's in your heart and hate's in your head. You got to go blank to let it appear. The garden on high grows bigger each year. Without the black stone, you can't break the string. The omniverse sings of all of these things. Angelica, Angelica, Angelica, Angelica, Angelica. Zero. long as you're next to me. Chyba najostrzejszy utwór w dzisiejszej audycji. Rats, a wcześniej Brindo, Angelica i Baby. Wszystkie cztery z albumu What Will Be z roku 2009. Tę płytę współprodukował oczywiście z Devendrą Paul Butler. Bardzo ciekawy artysta, niegdyś współlider grupy The Beast. Bardzo ciekawego zespołu, który niestety gdzieś się zapodział już ładnych parę lat temu. To w dzisiejszej audycji już prawie wszystko. Zostały nam jeszcze do zaprezentowania dwa utwory z kolejnego albumu zatytułowanego Mala. Tutaj znowu Noah Gregson wrócił do współpracy z Devendrą. Daniel i Für Hildegarde von Bingen. To tytuły. Ja już Państwu dziękuję i dodam, że z Devendrą, a właściwie z jego muzyką, spotkamy się za jakieś 2-3 tygodnie po raz wtóry. Grzegorz Hoffmann, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Reload.